świata. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 28 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Bardzo dziękuję za korespondencję od pana Jacka, nie za Australię, ale też podziękowanie za przypomnienie fantastycznego meczu. No rzeczywiście panowie walczą na murawie, tam gryzą trawę, czy jak to tam się mówi w nomenklaturze związanej z piłką nożną, ale jednak pan Jacek nie zepsuje panu dnia i oglądania meczu, gdy powiem, że będzie 2-0 dla Brazylii. No nie, oczywiście nie pisząc, w której minucie padnie ta zwycięska druga bramka. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Jacku. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zwykle akcja Czujne Ucho z Krakowa na nas ucho. To miłe, to miłe. A Szwajcaria z Kostaryką, to jak tam było? To

Strachy na Lachy, oczywiście Grabarz i Kasia Gołomska z nowego albumu. Podoba się, podoba. Takie krótkie recenzje. Lubię Strachy na Lachy, bardzo lubimy. To między innymi od pani Grażyny. Bardzo serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie. 5:10 z zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Współpraca dwustronna, gospodarcza i polityka migracyjna. To główne tematy rozmów premiera Macedonii w Warszawie. Spotka się on przed południem z premierem Morawieckim, a przed 9:00 zaplanowano ceremonię powitania. Później w planach jest śniadanie robocze szefów rządu. O 10:00 premierzy spotkają się z dziennikarzami. Senat będzie kontynuował rozpoczęte wczoraj posiedzenie. Izba zajmie się m.in. nowelizacją kodeksu wyborczego. Przypomnijmy, likwiduje ona m.in. obowiązek transmisji i nagrywania przebiegu głosowania w lokalach wyborczych. Zmiana ta ma oczywiście związek z wejściem w życie unijnej dyrektywy o ochronie danych osobowych RODO. O 11:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog rozpocznie się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, kierowanej przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Z zagranicy, choć też to akcenty polskie, premier Morawiecki przed południem wylatuje do Brukseli, gdzie dziś weźmie udział w szczycie Rady Europejskiej. To dwudniowe spotkanie europejskich przywódców będzie poświęcone problematyce migracji, bezpieczeństwa i obrony, także sprawom gospodarczym i finansowym, a przywódcy Unii zajmą się też Brexitem. Na jutro zaplanowano szczyt strefy euro. W drugim dniu wizyty na Łotwie prezydent wraz z małżonką i ministrem obrony spotkają się z polskimi żołnierzami stacjonującymi w tym kraju. Później panowie pojadą na spotkanie z Polakami w Dyneburgu. W Brukseli i Luksemburgu dziś mowa o sytuacji w Polsce i reformie sądownictwa. Na Komisji Spraw Obywatelskich Europarlamentu wystąpi wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który uważa, że ustawa o Sądzie Najwyższym powinna być zaskarżona do unijnego Trybunału. Dziś także rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości wypowie się w kwestii praworządności. Ma wydać opinię dotyczącą wniosku irlandzkiego sądu dotyczącego reformy wymiaru sprawiedliwości. O 16:00 w Bazylice Watykańskiej na konsystorzu pod przewodnictwem papieża Franciszka mianowanych zostanie 18 nowych kardynałów. Wśród nich jest jałmużnik papieski, polski arcybiskup Konrad Krajewski. No i wydarzenie sportowe, od tego nie uciekniemy. Wiele w serwisach o tym, także w wiadomościach sportowych i w popołudniowej audycji mundialowej. Biało-czerwoni zagrają na stadionie w Wołgogradzie z Japonią. Początek meczu o 16:00. No a polscy kibice przebywający na mundialu w Rosji liczą na dobry występ trenera Adama Nawałki. Dobry występ. Także ten. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie sam. No i druga brama dla Brazylii. 2-0 w meczu z Serbią powtórkowym. No i zdaje się, że to by było na tyle, jeśli chodzi o bramki w tym spotkaniu. A jeśli chodzi o gazety, oczywiście od tematów mundialowych nie uciekniemy, ale po kolei. Ostatnie niby, ale przez ostatni czas to najważniejsze. Przecież tematy piłkarskie, przynajmniej dla kibiców piłki nożnej. Najpierw puls biznesu o tym, że gospodarcza jazda na pełnym gazie bez hamowania stopami procentowymi może skończyć się kraksą na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Ale nie musi. Czy na rynku mieszkaniowym pachnie bańką i co napędza wzrost cen mieszkań? Na tym w pulsie biznesu w artykule do alarmu w mieszkaniówce jeszcze daleko. Z Rzeczpospolitej spór, który narósł wokół styczniowej nowelizacji ustawy o IPN, był jedną z pierwszych raf, na które natknął się premier Mateusz Morawiecki po tym, jak został szefem rządu. A zamknięcie tego sporu jest teraz więc jego osobistym sukcesem, chyba największym tej rangi od początku jego urzędowania. Oczywiście tak skoordynowana akcja i specjalne posiedzenie Sejmu, ekspresowe tempo prac w parlamencie i współpraca z prezydentem, wspólna konferencja z premierem Izraela nie tylko wymagała zgody prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale też dużej pracy na zapleczu obozu rządzącego, ale zasługa idzie na konto premiera, któremu udało się całą operację przeforsować. Nowelizacja ustawy o IPN wygrało umiarkowanie, to komentarz z dzisiejszej Rzeczpospolitej. No i dziennik Gazeta Prawna, temat sportowy, mundialowy. Po raz trzeci z rzędu i czwarty w ostatnich 5 mistrzostwach świata obrońcy tytułu odpadli w fazie grupowej. Los Francji w 2002, Włoch w 2010, Hiszpanii w 2014 podzielili właśnie Niemcy, którzy po porażce z Koreą Południową 0-2 zajęli ostatnie miejsce w grupie F. Blamasz mistrzów świata. Niemcy przegrali z Koreą i zajęli ostatnie miejsce w grupie. O tym dziennik Gazeta Prawna i o tym także będziemy mówić w specjalnym studiu mundialowym. W porannej audycji zapraszamy do trójki, a do prasy zajrzymy po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. 17 minut po godzinie 5. Jakie tam znowu krwawe, ja powiedziałem krwawe, być może, truskawkowe. Truskawkowe to dziś na niebie. Wielki truskawkowy księżyc w pełni. To o godzinie 6.54 do zaobserwowania. To od pana Radosława. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Radosław mówi, czuwaj. No, czuwał. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. It's freaking me out. Just in eyes, it's no surprise you can't do anything now. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat, nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jak kontraja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić. Krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Nowe nagranie w Trójce. Wilki na krawędzi życia w zestawie do głosowania na listę przebojów Trójki. Tak delikatnie, nienachalnie podpowiadamy. 24 po piątej. Przyglądamy się także temu, co wydarzyło się w historii 28 czerwca. I tak w roku 1900 urodził się Leon Kruczkowski, pisarz, działacz polityczny związany z rewolucyjną lewicą, uczestnik kampanii wrześniowej. Przypomnijmy, w czasie wojny dostał się do niewoli w niemieckiej, a w okresie międzywojennym publikował w Wiadomościach Literackich. Jest autorem powieści i opowiadań. Zmarł w 1962 roku. 91 lat temu na Wawelu złożono sprowadzone z Paryża prochy Juliusza Słowackiego, rok 1927. W 1950 Sejm uchwalił ustawy o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli, o zmianie podziału administracyjnego państwa oraz o utworzeniu województw koszalińskiego, opolskiego i zielonogórskiego. To było 68 lat temu. A w roku 1956, 62 lata temu, pod hasłami "Chcemy chleba i wolności, precz z bolszewikami, żądamy wolnych wyborów pod kontrolą ONZ", robotnicy z poznańskich zakładów wówczas imienia Stalina Cegielskiego rozpoczęli strajk generalny, który przerodził się w wielotysięczną manifestację, następnie walki uliczne z użyciem siły przez wojsko i milicję. Czerwiec

wspomnienie w 18. rocznicę śmierci księdza Tischnera. Pan Kuba życzliwie podpowiada. Fajne to nowe nagranie Wilków. Dobrze by znaleźli się przynajmniej w pierwszej dziesiątce, bo ostatnio jakoś tak słabo. Każde nagranie przebojowe, tak jak 25 lat temu na liście przebojów Trójki. I rzeczywiście podejrzałem sobie notowanie około 585. Kwiecień, maj, czerwiec, Wilki, Alina Masabachtani wysoko na liście przebojów Trójki. I do listy właśnie przebojów sprzed 25 lat jeszcze będziemy zaglądać. Na razie 5.30, lista przebojów temperatur. Tak jakoś nie mogłem się doliczyć, 93, 25 lat, ćwierć wieku, a przecież to było wczoraj. No, może przedwczoraj. Dziś na północy i na północnym zachodzie będzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać, możliwe także burze, ale z większymi przejaśnieniami. Ale najmocniej też i popada, głównie na południu Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Wiatr północny i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na południu dość silny, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura rośnie, no i z samego rana, gdyby nie ten wiatr, w drodze do pracy 19 stopni. Stopni się pojawiło na pulpicie. Plus i w cieniu. A w dzień dziś od plus 20 i w cieniu, jak mniemam. W Małopolsce, w centrum 24-26. Najwyższa temperatura dziś na Podlasiu. Rzadko się zdarza, że Podlasie najcieplejsze, ale dziś tak właśnie. Do 28 stopni. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Waiting on some beautiful boy to Max Temer, basista The Killer, skończy 41 lat. Składamy najlepsze życzenia. Młodszy o rok pan Paweł Złosic, zmiana kodu na czwórkę z przodu. Kłaniamy się i wszystkiego dobrego życzymy. Sygnały państwa, między innymi od pana Roberta ze Świętochłowic. Oj, smutne dzisiaj te wszystkie strefy kibica. Chyba nie wszystkie. Leje z nieba i zachmurzone niebo koło Katowic. No, pan Robert jeszcze usprawiedliwia się, niestety nie dostosował się. Dopiero herbatka zaparzona, golenie i trójkowy budzik rozbrzmiewa. No ja już kiedyś wspominałem, że ściany mają uszy, a studia radiowe mają oczy. Panie Robercie, to golenie to tak szybciusieńko, ciach, ciach i już po zawodach. Deutschland, Deutschland, wzywa pan Tomasz, jeszcze dopingując. No nawet i w powtórkowym meczu. Już nic. A w Brazylii i Serbii w tym spotkaniu 2-0 i panowie za minutkę już do szatni powtórkowej właśnie. Pan Stefan informuje, co? Niemcy odpadli? Nie może być. Wiadomość dnia. Także w gazetach o tym i pewnie w serwisach, nie tylko tych sportowych. A może się i ukazać rzeczywiście, że jednak przegrali, nie wyszli z grupy jako ostatnie miejsce, a jednak wygrają mundial. Mogłoby tak być, ale chyba już trzeba będzie zweryfikować to powiedzonko. Zdaje się. Sygnał temperaturowy. Al Jubail z trasy między Bahrajnem a Arabią, pan Tomek, 36 o 5.30. Wilgotność już powoli nadchodzi. A ile będzie w dzień? Oszczędzę państwu. Bardzo dziękujemy. Od pana Roberta też jeszcze wieczorową porą z Nowego Jorku. Na razie za oknem tylko 22 stopnie Celsjusza, ale w ciągu dnia amerykańscy synoptycy obiecują, że w New Yorku ma być do 27 stopni. Bardzo pięknie dziękujemy za te poranne sygnały. Za 23 minuty 6 wracamy do muzycznego kalendarza i wracamy do listy przebojów i wracamy do tego, co było ćwierć wieku temu. No tak trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście w 1992 roku ukazał się singiel promujący wydawnictwo debiutancką płytę zespołu The Cranberries, która to ukazała się właśnie 25 lat temu. Posłuchajmy, kto może zrobić głośniej, też przypominając sobie początek lat 90. We'll be right back. 25 lat, a brzmi bardzo świeżo. The Cranberries z singla promującego właśnie debiutancką płytę zespołu. Ten singiel ukazał się pod koniec 1992 roku, a płyta w 93, a więc 25 lat temu. Za 18.06 wracamy do najlepszych życzeń urodzinowych i pamiętamy, że 73 lata temu urodził się David Knights, basista Procol Harum. Some angel's haloed brow, you reek of purity. I see your armor-plated breast has long since lost its sheen, and in your death mask face there are no signs which can be seen. Silver sheet, and in your rusty scabbard now the sand has taken seat, and though your jewel and crusted blade has not been plundered still, the sea has washed across your face, taken of its fill. Budzikowe kalendarium muzyczne. We'll be right back. tak leci, bo ty kochasz te rzeczy. A też bez skrupułów, lecz został mi ściany. Przytrzymam się muru, gdy będę pijany. I precz! Autor tekstów piosenek, pan Bogdan Olewicz, kończy 72 lata, także z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No i co tam w meczu Szwajcaria-Kostaryka? No nie wiem, no dopiero się zaczyna ten mecz, powtórkowo się zaczyna się. A z kalendarza mądrości ludowych pani Ania podpowiada, czerwiec-grudniową pogodę głosi, lipiec dla stycznia wróżbę przynosi. No, będziemy obserwować przy okazji. Za 12:06, czas na country w budziku. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W pierwszej dekadzie XXI wieku, a nawet pod koniec tej pierwszej dekady, czyli około roku 2009, wystartowała w Nashville nowa grupa. Trzy osoby, młode, przystojne, zwracające uwagę. Dave Haywood, Charles Kelly i Hilary Scott. Hilary Scott to podpora, można powiedzieć, chociaż muzycznie chłopcy oczywiście są od niej lepsi i stanowią o aranżacjach, ale ona wymyśla piosenki, które tworzy razem z nimi i potem śpiewa je namiętnym głosem. To jest blisko muzyki pop, ale na pewno znają państwo, bo na liście trójkowej pewnie była piosenka Need You Now, Potrzebuję Cię Teraz. To jest piosenka o namiętności, o żalu po rozstaniu, dłuższym albo może krótkim tylko po spotkaniu. Jest pierwsza w nocy, a właściwie kwadrans po pierwszej i ona czeka na niego, potrzebuje go. Atmosfera zagęszcza się, bo to jest po prostu żądza. It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Another shot of whiskey can stop looking at the door. Wishing you come sweet. Quarter after one, I'm a little drunk and I need you now. Said I Kantry w Budziku i Korneliusz Pacuda jutro przed godziną 6. Bardzo dziękujemy. Za 6 minut będzie 6. Redaktorku, w tym Szwajcaria, Kostaryka będzie 2-2. No, bardzo serdecznie dziękuję, panie Jacku. Bardzo serdecznie dziękuję. A właściwie już poranek, chociaż w wielu miejscach pochmurno i deszczowo. Bardzo Państwu dziękujemy za korespondencję. Ciąg dalszy oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6. 6 już za 4 minuty. Dziękujemy bardzo. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia słonecznego i jutro z honorem będziemy się budzić, jak mniemam. Tego życzę. Każda nuta z siłą setek bomb, a każdy dźwięk to sztandar mój, bo muzyk to wojownik i o ten sztandar trwa bój. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Napisz poezji komik.